وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، ہاں یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع آگے کے دھواں نہیں، صلوا علیہ وآلہ، پڑھو صلوا علیہ وآلہ، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، ہاں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلوا علیہ وآلہ، تیرے آگ یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگ یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان ہی، ہاں کوئی جانے منہ میں زبان ہی نہیں، بلکہ جسم میں جان ہی، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جگہ فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جگہ فدا، نہ بس ایک جا دو جگہ فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش پر ہے تیری نظر گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت تو ملک میں کوئی شے, ملکوت تو ملک میں کوئی شے نہیں. وہ جو تجھ پہ پیا نہیں, صلوا علیہ وآلہ, صلوا علیہ وآلہ. بخدا خدا کا یہی غدر نہیں اور کوئی مفر مقر. بخدا خدا کا یہی نہیں اور کوئی مفر مقر, نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وفا سے ہو یہی آ کے ہو, جو وفا سے ہو یہی آ کے ہو. جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں, صلوا علیہ وآلہ, صلوا علیہ وآلہ. کرمت ہے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا, کرمت ہے اہل دول رضا بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارا گینا صلوا علیہ وآلہ, صلوا علیہ وآلہ, صلوا علیہ وآلہ.